19 marca jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga turyści, wysoko w Tatrach panuje zima, toprowcy apelują o rozwagę. GUS podał dane o przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw. Ponad 1600 razy w ostatnich tygodniach na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali do pożarów traw. W góry wyruszył pieszo, wracał na pokładzie śmigłowca Topr. Ratownicy ewakuowali turystę spod wierzchołka Rysów. Sam nie był w stanie kontynuować wyprawy. Mężczyzna jest już bezpieczny, zapewnia ratownik dyżurny Mariusz Rokus. Turysta, który wyszedł ze schroniska z Morskiego Oka, w czasie podchodzenia na Rysy zgubił po prostu szlak. Z powodu chyba nieznajomości terenu wszedł w teren eksponowany, z którego no nie był w stanie się sam wydostać, taki skalno-śnieżny. Zadzwonił, że będzie potrzebna mu pomoc. Na pomoc wyruszył śmigłowiec z ratownikami, którzy desantowali się w pobliżu turysty. Po zabezpieczeniu go turysta wraz z ratownikami został ewakuowany śmigłowcem i przetransportowany do Zakopanego. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Turyści muszą używać odpowiedniego sprzętu. Z trzeciego na drugi obniżyli poziom zagrożenia goprowcy na Białej, na Babiej Górze. Jak informują, warunki na szlakach wyższych partiach gór są trudne. Wciąż panuje tam zima. Główny Urząd Statystyczny podał dane o przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw. W lutym wzrosło ono o 2,9% licząc rok do roku. GUS podał też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w lutym o 7,6% w ujęciu rocznym i wyniosło 4949,42 zł. Ekonomista Jarosław Janecki uważa, że dane o zatrudnieniu nie są zaskoczeniem. Widać wyraźnie będzie w kolejnych miesiącach, że tych ludzi będzie brakowało, stąd sama dynamika zatrudnienia powinna maleć i to będziemy widzieć w najbliższych miesiącach. Ekonomista dodaje, że płace w lutym wzrosły bardziej niż prognozowano. Sądzę, że w kolejnych miesiącach będzie trzeba w dalszym ciągu oczekiwać wzrostu płac utrzymującego się powyżej 7%. Mamy do czynienia w dalszym ciągu z problemami na rynku pracy. Brakuje rąk do pracy, do tego mieliśmy wzrost płacy minimalnej. Opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm, w których pracuje co najmniej 10 osób. Ponad 1600 razy w ostatnich tygodniach na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali do gaszenia pożarów spowodowanych wypalaniem traw. Ich sprawcą w 94% jest człowiek. Strażacy gasili płonące łąki, nieużytki rolne. Ogień zdewastował przeszło 600 hektarów ziemi. Jedna osoba została lekko ranna. Niestety wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalanie suchych traw spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy. Tymczasem w czasie wypalania traw do atmosfery przedostaje się wiele związków chemicznych będących truciznami. Zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru. Dzieci dwujęzyczne mają internetowy podręcznik historii. Stowarzyszenie Wspólnota Polska przy wsparciu Senatu, IPN-u i Muzeum Początków Państwa Polskiego stworzyło portal Dawniej to było. Wojska zaciężna to nie jest takie proste dla dzieci, bo co to znaczy zaciężne i dlaczego one są ciężkie, skoro są lekkie? Albo dlaczego Krzyżacy zawarli pokój, a nie salę? To, co nam się wydaje być proste dla dzieci dwujęzycznych, już takie nie jest. Więc najtrudniejszym rzeczywiście zadaniem było dostosowanie całego portalu tak naprawdę do języka dzieci dwujęzycznych, ale myślę, że się udało. Pierwszą placówką, która testowała portal, jest szkoła imienia Jana III Sobieskiego przy ambasadzie RP w Wiedniu. Chodzi do niej około 500 uczniów. Druga wojna światowa, tam się tak jakby najwięcej działo i najciekawiej mi się tego uczy, bo są też tematy, które mi ciężko przypadają z uczeniem, ale zawsze jak miałam drugą wojnę światową, to bardzo łatwo się tego uczyłam, tych rzeczy, które tam są. Rodzina cała pochodzi z Polski i jednak to jest ważne. Poza granicami kraju żyje około 2 milionów młodych Polaków w wieku szkolnym. Co 10 z nich chodzi do polskiej szkoły. W ciągu ostatnich 5 lat ta liczba wzrosła o 1/4. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnym deszczem na północnym wschodzie i miejscami na południu. Wartości temperatury dziś wyrównane. Na przeważającym obszarze kraju 7-8 stopni, tylko na Suwalszczyźnie chłodniej 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej lub trzeci 44% lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Pieniądze, giełda, inwestycje. Dziś w prawdziwie biznesowym stylu dowiemy się, jak lokować uczucia, co korzystnie kupić i czego nie robić, nie mając przy sobie ani grosza. Jerzy Skoczylas prowadzi nas w tajniki funkcjonowania giełdy. Wcześniej Tadeusz Chyła w piosence Agnieszki Osieckiej o tym, że ogólnie nie jest źle, a zaczniemy od analiz finansowo-sercowych, o tym kabaret Kaczka pchnięta nożem. Ryzyko inwestycyjne z pamiętnika studenta marketingu. Wraz z wakacjami skończył się okres bezładnej improwizacji od świtu do zmierzchu bez konkretnych działań i osiągnięć. Niewielu śmiało walczyć z takim losem, zwłaszcza, że pojawiły się tradycyjne, wielkiej wagi wyzwania i perspektywy. Samcza większość, dotknięta stratami w bilansie wakacyjnych miłostek, penetrowała z wyczuciem i znawstwem uczelniany rynek w poszukiwaniu zyskownych lokat. Nie odstawałem od ogółu. Odzyskawszy sprawność inwestycyjną po przejściowych tarapatach w trzeciej dekadzie lipca, postanowiłem działać ostrożnie, acz ofensywnie. Już na pierwszej sesji, tak jak inni inwestorzy, rozglądałem się za jakąś obiecująco prezentującą się firmą, knując sprytny plan przebojowej alokacji kapitału uczuć. Były firmy młodsze i starsze, okazałe i przeciętne, bardziej lub mniej zagospodarowane. Niektóre, wyjątkowo niedoinwestowane, prowadziły szeroko zakrojoną akcję marketingową, stosując najnowsze techniki makijażu i promocyjnej długości spódniczek, inne wymagały kosztownej restrukturyzacji. Ale były też takie, do których kapitał garnął się w wielkiej sumie. Wystarczyła mi pobieżna analiza rynku, by ją wyłowić. Była to niebiańsko korzystna oferta. Sam zewnętrzny wizerunek firmy zachęcał do powierzenia jej całości zasobów, a liczby w prospekcie emisyjnym mówiły same za siebie. 85 na 60 na 85. Miałem szansę odegrania się za wszystkie niegdysiejsze bessy. Okazała się być pierwszoroczniaczką, więc dopiero wchodziła na giełdę. Niestety zwracała uwagę wszystkich menadżerów i rychło znalazła się w obrocie publicznym. Konkurencja nie spała i wszystko miało się rozstrzygnąć dopiero na parkiecie. Nazywała się Marta Pol. Chociaż kusiły pewne walory na rynku równoległym, ja byłem zdecydowany podjąć to ryzyko inwestycyjne. Nie licząc się z popytem i kosztami, opracowałem strategię działania, choć w plotkarskiej cedule nie szacowano nawet jej notowań. Na parkiet wkroczyłem zdecydowanie, gdy melodie klubowej dyskoteki stały się przytulniejsze. Rozpoczęły się transakcje. Po chwili dreptałem z nią równomierne 2:1. Zaproponowałem kino, a ona zaśmiała się pobłażliwie. Święty Józefie, pomyślałem. Jakie żałosne otwarcie. Kończył się już refren piosenki, a konkurencja czyhała. W słodkich szeptach, zgodnie z zasadami public relation, wyłuskałem jej wszystkie atuty naszego trustu, po czym z zamiarem ugruntowania swojej pozycji w ewentualnych przetargach, pod wpływem impulsu zaprosiłem ją na koncert symfoniczny, kolację w trójgwiazdkowym hotelu i trzecią krajową wystawę psów rasowych. Na jej obliczu momentalnie zarumieniła się radosna hossa. Wiedziałem, że w tej chwili przyjmuję pakiet kontrolny najrentowniejszej z firm i poczułem się jak ulga podatkowa. Rzuciłem pogardliwe spojrzenie na otaczające mnie płotki, na tych drobnych ciułaczy miłostek o dużej podaży zdolnych jedynie do marnego joint venture. Firma Martapol była moja i tylko moja. Pragnąc jak najszybciej sfinalizować umowę, mocniej ją objąłem, wysuwając usta w wypłatę dywidendy pocałunku. Nim jednak doszło do fuzji warg naszych, rzekła mi do ucha, że jej były zabierają na wycieczki do Włoch i Maroka. Zrozumiałem. Poczułem się niewypłacalny. Holding upadł i ten nagły krach przygniótł mnie dotkliwie. Dlatego przerzuciłem się na obligacje, ograniczając się do tego, kto się we mnie dłuży.

Koło młodych gospodyń wiejskich w Cigacisach poszukuje każdej ilości tiulu. Podaje Telex CIGA CI12C. Prywatna wytwórnia przetworów owocowych we Wrocławiu, adres Ogródki Działkowe, zielona altanka z kominem, poszukuje większej ilości cukru i drożdży. Płaci za wszystko przelewem. Pani, ja przepraszam bardzo, tu otrzymałem w tej chwili właśnie reklamację w sprawie tego tiulu poszukiwanego przez koło młodych gospodyń wiejskich w Cigacisach. Okazało się, że przekręciłem słowo tiul. No, jeszcze raz przepraszam bardzo. A co do właściwego brzmienia oferty, oczywiście odpowiemy panią już osobiście, na miejscu robiąc sesję wyjazdową. Student, pan Kuda Umbaba Mamba, zamieni, cytuję, dwa blondyna duża na szatynka cienki i banana, telefon numer 6. Uwaga, następna oferta. Odradzający się samorząd wiejski w Lututowie Suwalskim, sprzedaż prychy do kółka rolniczego. Chętni z własnym transportem winni się zgłaszać do naczelnika gminy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sycowie, tak, zamieni Sycowie, tak. 45 tysięcy broszur z cyklu o dalszy wszechstronny rozwój, o pomyślność wszystkich Polaków na Quo Vadis lub Ogniem i Mieczem. Odstąpi też za darmo dzieła wszystkie... Zaraz, autor napisany. Plansze i hasła na temat odnowy ustawia, montuje. Stefan Poczekaj, Wrocław Krzyki. Arnold Kurz, kryptonim Krótki, przyjmie za solidną opłatą poręczenie społeczne. Adres Strzelce Opolskie, Postre Stand. Zdjęcie redaktora Samitowskiego w złotych ramach kupie. Wojnowski, Olsztyn. Pan Zdzisław G. z Katowic poszukuje w trybie pilnym kolegów ze studiów w krakowskiej AGH. Dla ułatwienia dodaje, że studiował tam od 15 czerwca do 3 lipca 1970 roku. Dodatkową nagrodę przewiduje za przypomnienie mu tematu pracy magisterskiej. Listy pisane wyraźnym pismem drukowanym prosimy kierować do Katowic z dopiskiem inżynier. No i już chyba ostatnia oferta. No jak to ostatnia? Przecież tu jeszcze całe stosy ofert. No nie, no zobaczysz, że ta to już będzie ostatnia. No dobrze, czytaj. No. Mam pół litra, oczekuję propozycji. Jerzy Skoczyla z Wrocław. No to tak mi mów. Za chwilę Wojciech Młynarski o tych, co się zapewnie poczuli. O tym, że zamiłowanie do muzyki i brak gotówki to mieszanka wybuchowa, opowie podwieczorkowy Jerzy Ofierski. Adolf Dymsza natomiast wyjaśni, co jest w życiu naprawdę ważne i dlaczego nie są to pieniądze. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Michałowi Jakubikowi i Dariuszowi Pierogowi. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Raz jeden gość w karty grał, w bridża, pokera czy wista, i układ wspaniały miał, lecz kart zbyt mocno nie ściskał. Wtem światło trach zgasił ktoś, karcięta z rąk mu wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną, bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. I choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, może zamienić się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Kierując w niełatwy czas, na przykład autem czy krajem, zapinaj pas, szanuj gaz, gdy stromej drogi gnasz z krajem. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szosy łuk, gdy kraj wchodzi w zakręt historii. Bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. I choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, może zamienić się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Więc kiedy grają co świt, ambicje twe niespożyte, gdy idziesz na górski szczyt,

bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Chciałem prosić o pewien utwór, jeśli oczywiście będzie taka możliwość. Alice in Chains, Loved Hey Love. Taki grunge byłby akurat jak najbardziej skazany.

Ostrożnie z marzeniami. To piosenka, którą znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Utwór z najnowszej płyty Kamila Wasickiego, album Żywioły, ukazał się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest długi, dość, jak na warunki poczty. Proszę posłuchać. Nic tak na mnie nie zrobiło od dawna wrażenia, jak najnowsza, wydana zaledwie 4 dni temu płyta The Cinematic Orchestra. Jeśli udałoby się wyłuskać do dzisiejszej audycji jeden utwór z tej pięknej płyty, to bardzo proszę o Wait For Now, Leave The World. Pozdrawiam słuchaczy poczty, Łukasz z Łodzi. The Cinematic Orchestra z płyty To Believe. Na 5 koncertach w Polsce zespół od 17 do 21 maja. 22:07, telefon dzwoni. Ja bym, jeśli można, to się chciał uśmiechnąć o The Sisters of Mercy, Lucretia My Reflection. Z płyty notabene waszej trójkowej, poświęconej Tomkowi Beksińskiemu. No nie ma co ukrywać, facet ukształtował moje gusta muzyczne.